ca să mulțumesc profesorul Eugen Grici, care cu cuvintele, mai ales că îmi dau seama că încet, încet și dumnealui pare că a scris o carte în paralel, discutând despre ce am scris eu acolo. Și acum o să o lasă pe Oana Furice, mică și zveltă, care are calități să fie foarte bun critic și sănitoare, exact. Să vedem un an peste timp. Aici, cu atât mai mult cu cât în cei 2 ani de când colaborăm, 2 ani și un pic. Dar nu cu securitate, colaborăm. Am văzut așa cum s-a încropit. O intimă, ia să nu, asta le lăsăm la final, că am înțeles că ne pregătește ceva. Cum s-a încropit părul din lucrarea asta și pentru mine e mare bucurie ca ceea ce vedeam în contexte mai restrânse, de exemplu la seminar, la cercul nostru de lectură de sus sau drumurile către Corobii la Brașov, Sibiu și Iași să o văd, să le văd acum într-o carte. Astfel că îmi exprim din nou bucuria să mă aflu aici și să pot să vorbesc despre debutul lui George. Dacă domnul Negrici a văzut cartea ca pe un roman al ipocriziei, eu am citit-o oarecum altfel. Cum a spus și George, nu este o biografie, o monografie a lui Doinaș, sunt de acord cu ipoteza lui. Eu am văzut cartea ca un fel de portret în limbaj HTML, așa ca să fac și o glumiță, în sensul că cred că se citește și a fost și gândită cu foarte multe note de adâncime, din aproape în aproape, fără însă a omite faptul că a fost scrisă de data aceasta. M-am gândit eu, adică mi se pare foarte coeziv și cu foarte mare putere de sinteză. Și o să-mi permit să fac încă de la început un fel de premisă, o ipoteză de la care să plec, spunând că cred că este o carte foarte bună pe care noi, cei mici, putem să o luăm ca așa, dar în discuțiile noastre și ce vom face noi mai încolo. Voi cei foarte mici, că eu sunt mic, voi sunteți foarte mici. Ei, acum să ne lăudăm și noi cu jucă, că am început așa. Una dintre ideile care mi-a făcut parte în parte este aceea că spune George la un moment dat că eliminând părțile corupte, să spun așa, de ideologie ale operei Doinaș, se operează de fapt o cenzură. O idee, cred eu, destul de îndrăzneață, chiar și în 2013, când încă ne mai luptăm așa cu unele mistificări și imagini din astea așate pe soclu, dar cred eu favorabilă studiului literaturii actuale. Astfel că realizează o imagine de ansamblu a personajului Doinaș, bucându-se atât de opera lui, cât și de omul Doinaș, ca oportunist și cel care și-a... și oportun. Da, am remarcat chiar că dar am zis de la spetinul să... cel care ajunge să colaboreze cu securitatea și să-și să ajute la condamnarea propriilor prieteni. Astfel că George nu dă credit ideii lui Doinaș, că trebuie făcută o separare clară. Eu vorbesc ceva mai aplicat de o dată, dar o să revin și la partea frumoasă. Nu, stai liniștit, de niciun nu e citit, dacă după ce a fost. Asta ca să-mi demonstrezi, din că mă țin la școală, așa rece bine, chiar dacă nu mai sunt în fața catedrei. Astfel că mie mi se pare că, asta cum a spus, nu acordă credit ideii că trebuie separată biografia de operă, ci realizează o idee de ansamblu. Preluând o idee a lui Nicolae Manuescu, pe care i-a vorbit și deja de doctorat, George realizează o cercetare atât a contextului cât și a subtextului operei lui Doinaș. Astfel că mie mi s-a părut incredibil câtă muncă de cercetare trebuie să fi depus pentru această carte, citind toate revistele imposibile și posibile și imposibile. Imposibil de ce? Da, asta mă gândeam. Cum să citești așa ceva? Dar a dat de fapt că se poate. Apelând, cum a spus și domnul profesor Negriș, la dosarele CNSAS și chiar permițându-și așa, dintr-o aroganță din asta foarte bine afișată și susținută, să critice ori de câte ori a fost nevoie de la ele, de la adevăr, din biografiile, din notele biografice ale lui Doinaș sau din diferite surse pe care, cum ne-a demonstrat el, nu au fost totdeauna validate, ci a mers direct la izvoare de informații. Iarăși un aspect important acesta, circumspecția pe care eu l-am învățat ca cititor din carte, circumspecția față de surse. Chiar dacă în dosarul de securitate scrie un lucru, George spune că de fapt nu e chiar așa. Uite, am găsit în altă parte o sursă mai, cred eu, mai corectă. E de fapt un lucru care pe mine m-a șocat de prima dată. Cum să crezi ceva scris și cu pata la mare? Ei bine, nu, nu trebuie să crezi. Apoi, iarăși ce mi-a plăcut au fost acele alternări de la discursul foarte aplicat și profund istoric, în care se creează contextul, realizează treceri insesizabile către exerciții de hermeneutică, le-am numit eu așa, de interpretare de text propriu zisă, că știu că nu-i place termenul ăsta, adică și vorbește despre anumite poezii, și mi-am adus așa aminte, citind cartea, când făceam noi doi nași la seminar și discursul pe care îl ținea George acolo, discuțiile noastre. Da. Păi nu mai am vrut să mai fur din ideile lor, că două, trei fraze sunt de la ei, de fapt, dar ei nu știu. Asta am vrut să spun și eu, dar nu mulțumesc că ne-am văzut acolo fără note de sensor. Fără de și iar, pentru mine, ca studentă al lui George, mi-a făcut mare plăcere să citesc cartea, pentru că vedeam că, wow, ce vorbeam la seminar, uite, există acum scris într-o carte și cu... pe coperta a patra, cu mare și Lucian Chișu ca comentator. E incredibil. Și textul nesemnat al lor. Nu le-am făcut niciodată. Adică... iarăși, acum, cred că a fost un curaj din partea lui George să mă cheme pe mine să vorbesc aici, că a fost pe studentă. E acela că realizează o serie de caracteristici, marchează o serie de caracteristici ale lui Doinaș, spunând că este semestru, gos, scârbitor, dar vorbim despre talentul lui mai în de tinerețe și de după vârful plecarea de Bucșoi. Și demonstrează astfel că nu e dominat, nu e fascinat de obiectul studiului lui și așa cum ne spunea la ultimul seminar de pe semestrul întâi, nu trebuie să privim literatura într-o fascinație din asta amoroasă, ci din potrivă să o luăm ca pe un act de profesie și să citim profesionist o carte. Și cred că asta face foarte, foarte bine aici. Și de asta spuneam că a fost un curaj, că aș putea foarte bine să vin să-l demasc la rândul meu și să spun că una vrei și alta faci în carte. Astfel, din nou, o apreciere. Pentru cei mai puțin pasionați de istorie literară, așa ca la carte și de context istoric, cred că cartea asta e foarte interesantă și așa, ca literatură propriu-zisă, în sensul că George realizează o panoramă foarte interesantă a heteronimelor lui Doinaș. Chiar dacă aici m-am gândit eu imediat, bineînțeles, la Pessoa și la toate heteronimele lui, însă dacă acolo era vorba mai degrabă de o motivație estetică-artistică, aici e dimpotrivă vorba de o motivație ideologică. Mai mult, Doinaș, cu fiecare heteronim are și un alt comportament și mi se pare că George face foarte bine diferența între ele și trecerea de la una la alta și din nou aici susțin ideea domnului profesor că poate fi citit ca un roman cu mai multe personaje, dar de fapt mai multe măști ale personajului. Încântat. Ok? Încântat. O să mă apropie de finalul intervenției mele, foarte entuziastă cum se vede. Și o să-i pun o întrebare lui George. Acum greșeală. Când era la seminar, nu pune întrebări. Băi, n-am răspuns. Spune în carte că Doinaș este un politician al literaturii. Susțin chestia asta. Din respect, știi, ca să... La finalul cărții, da. Și la final, dar și la început. Și foarte bine spui că din manipulat devine manipulator, ceea ce susține descrierea pe care o faci. Iar întrebarea mea este, dacă, pe de o parte, el scrie pe placul puterii, pe de altă parte, în partea a doua a comunismului și după 90, scrie pe placul publicului, pentru a fi considerat un martir și un rezistent al literaturii române. Poate fi numit conformist. Mie mi se pare că diferența între a fi oportunist și conformist e destul de mare și cred că implică și niște nuanțe de axiologie, de etică, undeva la mijloc. Și asta vreau să te întreb, dacă Doinaș poate fi privit ca un conformist, chiar în ideea aceasta de cum considerăm asta literatura de consum, a scrie pentru un anumit univers de receptare. Să scrii, să livrezi exact ceea ce știi că se, că se consumă. Asta e întrebarea. Iar pe final, voi spune că pe mine e mai convins că vei face la fel de bine și în a doua carte, chiar mai bine. Și dacă spui la un moment dat că Doinaș a fost nemulțumit de exegezele lui și de felul în care, de lipsa de agerină a comentatorilor lui, eu cred așa că dacă el ar fi citit cartea asta, și-ar fi schimbat puțin părerea în ceea ce despre mine, dar nu mulțumesc și felicitări!